Yebisanga nini olingi na sala bande ko bazanga yo yo mwasite yo banate pasi ko eleki yo osali mula mobima paralize mongo ko eleki yo sale langa testament ngolo yo na ebiteo na ebiteo soki yo kobika pasi ko eleki yo osali mula mobima paralize mbongo ko eleki yo salela ngai testament ngolo yo na ebiteo na ebiteo soki yo kobika o testament papoyo sikela ngai Pasiko eleki yo, osali mula mobima paralize. Mbongo ko eleki yo, salela ngai testament ngolo yo. Na ebiteo, na ebiteo, soki yo kobika. Testament, testament, salela ngai, salela ngai, salela ngai. Testament, testament, koma kombo ya bato na yo ya nyongo. Testament, testament, yebisanga ibabanga na yo ya poto. Testament, testament, komelangai, komelangai, komelangai. Testament, testament, tikerangai na koma moto. Testament, testament, tangelangai ba mapango somba. Testament, testament, presentengai na basose na banote. Testament, testament, salelangai, salelangai, salelangai. Testament, testament, tikerangai, tikerangai, tikerangai. Testament, testament, koma kombo ya bato na yo ya nyongo. Testament, testament, yebisanga ibabanga na yo ya poto. Testament, testament, komelangai, komelangai, komelangai. Testament, testament, tikerangai na koma moto. Testament, testament, tangelangai ba mapango somba. Testament, testament, presentengai na basose na banote. Thank you. Mutu kusimba be, kana mutu kusimba, unkelanda yangu, unakudia.